Dobry wieczór, po 18:00 program trzeci Polskiego Radia. Audycja popołudniowa, zapraszamy do Trójki. 13 dzień stycznia, jest piątek i serwis Małgorzata Maliborska-Prażmowska, Romuald Wójcik. Prezes NIK-u ponownie składał wyjaśnienia w prokuraturze krajowej i jest podejrzany o przekroczenie uprawnień. Order Orła Białego dla Szewa Hawajsa. Izraelski polityk otrzyma go w przyszłym tygodniu. Dziś mówi o symbolicznym geście. Hiszpańscy lekarze skarżą do sądu chaos w związku z epidemią grypy. 6 godzin trwało dzisiejsze przesłuchanie prezesa Najwyższej Izby Kontroli w Prokuraturze Krajowej w Katowicach. Krzysztof Kwiatkowski złożył uzupełniające wyjaśnienia w śledztwie, w którym jest podejrzany o przekroczenie uprawnień przy obsadzaniu stanowisk w wojewódzkich oddziałach NIK-u. Po przesłuchaniu Krzysztof Kwiatkowski jeszcze raz zapewnił, że zależy mu na jak najszybszym wyjaśnieniu tej sprawy. Półtora roku temu wnioskowałem o uchylenie mi immunitetu, żeby prokuratura mogła tą sprawę wyjaśnić, a dzisiaj zależy mi, żeby jak najszybciej ta sprawa trafiła do sądu, gdzie w oparciu o cały materiał dowodowy, a nie pocięte fragmenty rozmów, wszyscy Polacy będą mogli się zapoznać z tym, jaka jest w tej sprawie cała prawda. Prokuratura Krajowa w listopadzie przedstawiła Kwiatkowskiemu 4 zarzuty. Dotyczą one nieprawidłowości przy wyborze dyrektora i wicedyrektora NIK-u w Rzeszowie, dyrektora NIK-u w Łodzi i wiceszefa Departamentu Środowiska NIK. Prezes Najwyższej Izby Kontroli nie przyznaje się do winy. Rozlokowanie amerykańskich czołgów w Europie Środkowej i Wschodniej to proporcjonalna odpowiedź na agresywne działania Rosji wobec państw bałtyckich i całego NATO, mówiła przebywająca na Litwie zastępczyni sekretarza generalnego Sojuszu Rose Gottmeller. Tłumaczyła, że zajęcie Krymu czy wzmocnianie potencjału wojskowego na Zachodzie budzą w Sojuszu niepokój. Zaznaczyła zarazem, że NATO nie widzi bezpośredniej groźby rosyjskiej inwazji na terytorium Sojuszu Północnoatlantyckiego, podziału na jakieś strefy interesów. W podwileńskich Trokach zakończyło się dwudniowe, nieformalne spotkanie ekspertów do spraw polityki i bezpieczeństwa Snow Meeting. Teraz w serwisie Trójki Szewach Weiss o uhonorowaniu go przez prezydenta Andrzeja Dudę orderem Orła Białego. To bardzo symboliczny gest, mówi wyraźnie wzruszony izraelski polityk, profesor nauk politycznych, przewodniczący Rady Instytutu Pamięci Yad Vashem i były ambasador Izraela w Polsce. To nie jest nagroda polityczna, to jest nagroda związana z moją misją w Polsce, którą poświęciłem na pojednanie, na zbliżenie się od nowa w cieniu naszych tragedii i w świetle naszych wspólnych prawie 1000 lat życia koło siebie tu na polskich ziemiach. To jest dla mnie ogromny zaszczyt. Czuję, że prezydent nadaje mi tę nagrodę z serca, dlatego przyjmuję ją do serca. Szewach Weiss otrzyma to najstarsze i najwyższe polskie odznaczenie państwowe podczas wizyty Andrzeja Dudy w Izraelu. W przyszłym tygodniu prezydent będzie tam od 16 do 19 stycznia. Do ziemi wielu religii, do ziemi wielu kultur, ale przede wszystkim do ziemi narodu wybranego. Bardzo się z tego powodu cieszę i chcę Państwa wszystkich zapewnić, że to dla nas niezwykle wzruszające wydarzenie, które na pewno będzie dla nas również i wielką inspiracją. Dziś Andrzej Duda spotkał się w Pałacu Prezydenckim z przedstawicielami społeczności żydowskiej. Hiszpańscy lekarze zaskarżyli do sądu chaos, jaki panuje w szpitalach podczas trwającej tam epidemii grypy. Twierdzą, że winę za to, co się dzieje, ponosi lokalna administracja. Na brak personelu i przepełnione szpitale narzeka też Hiszpański Związek Zawodowy Pielęgniarek. W tym roku epidemia grypy wybuchła w Hiszpanii z miesięcznym wyprzedzeniem. Od początku roku wirus przyczynił się do śmierci 19 osób, a ponad 200 jest w poważnym stanie. Mimo, że na czas epidemii zatrudniono dodatkowy personel medyczny i otwarto zamknięte sale, lekarze donoszą, że chorzy są przetrzymywani na korytarzach, a wielu, mimo poważnego stanu, odsyłanych jest do domów. Aby, jak twierdzą, zmobilizować administrację do działania, w kilku miastach, m.in. w Toledo, panujący chaos zaskarżyli do sądów. Zaapelowali też do społeczeństwa, by na pogotowie zgłaszali się tylko poważnie chorzy. Kiedy mamy katar, początki grypy, zgłośmy się najpierw do przychodni. Niech tam dokonają pierwszej oceny naszego stanu zdrowia, zachęcała podczas konferencji prasowej dr Catalina Lorenzo. W ciągu tygodnia liczba chorych wzrosła o 1/4. Najwięcej przypadków zachorowań zanotowano w Asturii, Kastylii, Katalonii i Kraju Basków. Z Barcelony dla Polskiego Radia Ewa Wysocka. Już jutro i pojutrze zawody Pucharu Świata w skokach narciarskich w Wiśle, a za tydzień w Zakopanem. W związku z tym kolejarze uruchomią specjalne pociągi, które dowiozą tam kibiców. Jak mówi rzecznik PKP Intercity Cezary Nowak, jutro rano z Warszawy wyjedzie specjalny skład. Wyjeżdża z Warszawy po godzinie 6, zaś na miejscu już jest około godziny 12. W przyszły weekend zostanie uruchomionych 5 specjalnych składów do Zakopanego. Przykładowo w sobotę 21 stycznia uruchomimy po jednym dodatkowym pociągu z Warszawy i Krakowa oraz jeden powrotny skład z Zakopanego do Krakowa. Rzecznik zapewnia, że opłaty za przejazd nie będą wysokie. We wszystkich dodatkowych pociągach będą obowiązywać ulgi ustawowe. Aleksander Przoniak, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Sobota, proszę Państwa, pochmurna, niewielkie ewentualne rozpogodzenia, przelotne opady śniegu, które na Pomorzu Zachodnim mogą być bardzo intensywne. Uwaga, silny wiatr powodujący zawieje, zamiecie. W Rzeszowie jutro, Kielcach -2 stopnie, w Katowicach, Krakowie -1, w Warszawie, Wrocławiu, Poznaniu, Bydgoszczy, Gdańsku, Szczecinie, Augustowie 0, w Białymstoku na plusie +1. Następne dni nie przyniosą wielkich zmian w pogodzie. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Teraz MediaMarkt. Stwórz swój dowolny zestaw AGD z minimum dwóch produktów i oszczędzaj. Na przykład za zestaw Zelmer, odkurzacz piorący i wyciskarkę wolnoobrotową zapłacisz tylko 1617,14 zł, oszczędzając 5%. MediaMarkt.pl. Kochana babciu, w dniu Twojego święta życzymy Ci, byś była zawsze uśmiechnięta. A tu proszę prezent ode mnie i mamy. Zdrowital. Droga babciu, bo bardzo Cię kochamy. Tonik wzmacniający Zdrowital to idealny prezent na dzień babci i dziadka. Suplement diety Zdrowital zawiera unikalną kompozycję żelaza, witamin i żeńszenia, które utrzymują witalność, kondycję fizyczną i psychiczną. Zdrowital, edycja limitowana teraz w ozdobnej puszce. Strefa Maluszka w Intermarché zaprasza. Dziś mega promocje na produkty dla najmłodszych. Opakowanie mleka Nan Opti Pro Nestle 800 gramów jedynie 30 zł przy zakupie dwóch opakowań. Bierz tanio, tak jak chcesz, jest w Intermarché. To jest ten moment. Skorzystaj z wyprzedaży samochodów użytkowych Volkswagen z rocznika 2016. Sprawdź dostępne sztuki z mega rabatami i wybierz potężnego i niezawodnego Volkswagena Craftera w cenie już od 90 980 zł netto z promocyjnym pakietem ubezpieczeń 0,1%. Szczegóły u dealerów Volkswagen Samochody Użytkowe i na stronie vwużytkowe.pl. Tej nocy w Media Expert. Od 18 do 21. Nocne przeceny. Telewizory smart, laptopy, smartfony, AGD. Setki produktów w super niskich cenach. Media Expert. Włączamy niskie ceny w sklepach i na mediaexpert.pl. Początek roku zapowiada się czysto, bo już teraz w Lidlu artykuły niezbędne w każdej łazience, w atrakcyjnych cenach. Na przykład żel do prania marki Ariel aż na 40 prań, jedynie 23,99. Ariel 2,6 litra, tylko za 23,99. A do tego papier toaletowy Floralis, tylko 9,99 aż za 16 rolek. 16 rolek tylko 9,99. Lidl, co tydzień coś nowego. Wyobraź sobie samochód, który przyciąga spojrzenia. Fascynuje, nawet gdy się nie porusza. Crossover łączący komfort napędu hybrydowego z przyjemnością prowadzenia. Wyobraź go sobie, albo lepiej, zobacz na własne oczy. Premiera przełomowej Toyoty CHR już 14 i 15 stycznia. Zapraszamy do salonów. Nowa Toyota CHR. Napędzana zachwytem. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 9 minut po godzinie 18. Za chwilę przeniesiemy się do Małopolski, gdzie trwają, proszę Państwa, kontrole gospodarstw w pobliżu miejsc, gdzie wykryto ptasią grypę. Program trzeci. Audycja popołudniowa. I see that worried look upon your face. You've got your troubles, I've got mine. She's found somebody else to take your place. You've got your troubles, I've got mine. I too have lost my love today. All of my dreams have flown away. Now just like you I sit and wonder why. You've got your troubles, I've got mine. You need some sympathy, well so do I. You've got your troubles, I've got mine. She used to love me, that I know. Seen so long ago. I seem to you, my friend, that I ain't got no pity for you. Well, I ain't true. You see, I lost my little girl too. I'd help another place another time. You've got your troubles, I've got mine. You've got your troubles, I've got mine. Grupa The Fortunes, program 3, 12 minut po godzinie 18. W Małopolsce, jak powiedziałem, trwają kontrole gospodarstw w pobliżu miejsc, gdzie wykryto ptasią grypę. Do tej pory przypadki zachorowań drobiu potwierdzono w powiatach miechowskim, proszowickim, dąbrowskim, myślenickim, a także krakowskim. Grzegorz Kawecki z Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii informuje, że skontrolowano już ponad 1200 gospodarstw, w tym fermy, a także wylęgarnie drobiu. Ten przebieg choroby, który do tej pory notujemy u nas w województwie, zresztą nie tylko w województwie, bo cała Europa ma problem w tej chwili z tą chorobą. Szczep H5N8 jest szczepem, który wykazuje dosyć dużą zjadliwość w stosunku do ptaków, czyli dosyć łatwo przenosi się na te nasze domowe ptaki. Najczęściej przez kontakt bezpośredni, ewentualnie przez odchody, spożywanie pokarmu w tych samych miejscach. Natomiast do tej pory nie stwierdzono przypadku zachorowań wśród ludzi. Mamy sezon grypowy, do tego mamy potwierdzony przypadek ptasiej grypy w Krakowie. Myśli pani, że jest się czego obawiać? Co roku mamy to samo. Co roku słyszę o zachorowalności na grypę, na ptasią grypę. Na razie nie mieliśmy jakiejś strasznej epidemii. Liczę na to, że nie będziemy mieć. Aleksander Garlicki, kierownik Kliniki Chorób Zakaźnych i Tropikalnych, Collegium Medicum. W takich warunkach, w jakich my żyjemy tutaj w Europie, ryzyko jest dla nas praktycznie zerowe. To są zachorowania wśród zwierząt, na fermach. Natomiast to, o czym warto mówić, to jest to, że mamy rozpędzającą się grypę, tą klasyczną, wywołaną tymi wirusami, które nas atakują. I taka sytuacja już ma miejsce. Kto choruje? Chorują przede wszystkim dzieci i chorują osoby dorosłe, a zagrożenie jest największe oczywiście dla osób starszych, dla osób z upośledzoną odpornością. Żeby uzmysłowić, jak ważne jest zabezpieczanie się przeciw grypie, grypie, to warto powiedzieć, że osoba, która cierpi z powodu chorób układu krążenia związanych z miażdżycą, ryzyko u niej ciężkiego przebiegu grypy jest kilkakrotnie wyższe niż u osoby wolnej od takich zagrożeń. Takie informacje są przesadzone. Wydaje mi się, że nie ma co panikować. No nie przenosi się na ludzi, nie jest to szkodliwe. Elżbieta Kuras, rzecznik prasowy Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Krakowie. Pamiętajmy o tym, żeby trzeba umyć ręce. Ciepła woda, mydło to jest taka pierwsza podstawowa zasada, która nas chroni przed wirusem. Oczywiście pomijając szczepienie ochronne. Unikajmy tłumnych miejsc, ponieważ w tych miejscach faktycznie mogą się pojawić osoby, które już tego wirusa mają i szybciej możemy w ten sposób złapać zakażenie. To są takie podstawowe zasady, o których warto pamiętać, żeby ustrzec się przed zakażeniem grypą. Dodajmy, że w Małopolsce odnotowano 159 tysięcy zachorowań i podejrzeń zachorowań na grypę. O sprawie Joanna Orszulak z Polskiego Radia Kraków. Kwadrans po 18. Tu Trójka, audycja popołudniowa. To Clifton Szenie. The little place called the Chicken Shack. We're gonna boogie from the front and back. We're gonna rock and roll all night long. We're gonna rock till the broad daylight. Choo choo, choo choo the boogie, choo choo, ooh ooh the boogie, ooh ooh ooh the boogie, choo choo, choo choo the boogie, ooh ooh. Take me right back to the thing, yeah. Podejrzewam nieśmiało, że panu Friedmanowi ta piosenka również może przypaść do gustu. Ukłony, panie Stefanie. Pan Adam na antenie, witam, halo. Dzień dobry. Kłaniam się. Witam pana. Panie, kłaniam się panu, kłaniam się państwu. Panie redaktorze, czy dostanę czerwoną kartkę, jak powiem, kochany panie redaktorze? Tak, wykluczę pana ze słuchania. To w takim razie ograniczę się do tego, co powiedziałem. Aha. Chciałem powiedzieć o czymś, co może przydać się rodzicom mających małe dzieci, jak i nam, jak skończymy 95 rok życia. Otóż byli u mnie w gościach tacy młodzi ludzie, mający tam gdzieś 3 lata i zarzucili sobie zupki z rybki. No i wie pan. Nawet trafiło na specjalistę. Właśnie. Pojechałem na stawy, złowiłem strąga. Oddzieliłem w sposób bardzo dokładny mięso od ości, przepuściłem przez taki rozdrabniacz, przez ten rozdrabniacz też przepuściłem nam cebulę, marchewkę, czosnek, pietruszkę, porseler, wie pan, dodałem te przyprawy, jeszcze tam te wszystkie ugotowałem i wyszła taka krem zupa. Wie pan, całkiem, prawda? Oni tą zupkę tak zjedli, aż uszy im się trzęsły ze smaku. Także, wie pan, potrzeba matko wynalazku. Czyli jak na zupę, to do pana. Bardzo panu dziękuję, panie Adamie, pozdrawiam. 7 trójek na początku, 22. 19 minut po godzinie 18, program trzeci, audycja popołudniowa. 70-letnia łodzianka, pani Krystyna, w Wigilię straciła cały dobytek swojego życia. W pożarze spłonął dom. Na szczęście znaleźli się ludzie, którzy chcą pomóc. W pomoc zaangażowali się ochotnicy z Fundacji Mała Straż, także Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami, także harcerze. To jednak ciągle mało. mało. Pani Krystyna podkreśla, że najbardziej chciałaby wrócić po prostu do swojego domu. To był dzień przed Wigilią w nocy. Położyłam się i jeszcze telewizję oglądałam. Telewizor zgasł i poszłam do bezpieczników zobaczyć, co się dzieje. No i zobaczyłam dym. Szybko wyłączyłam prąd i pobiegłam po wodę, ale było ciemno, obijałam się po meblach. Wodę przyniosłam, chlusłam tą wodą. Nic, lecę po drugą wodę. Ogień był już duży. Wtedy zadzwoniłam po straż pożarną i pani przez telefon mi powiedziała, niech pani ucieka z domu, niech pani ucieka z domu. To złapałam płaszcz, buty i uciekłam. Stałam na drodze, patrzyłam, co się dzieje. Dopiero później, najgorzej na drugi dzień, już jak sobie tak uświadomiłam, co się stało, drugi, trzeci dzień i później, to ciężko było, bardzo. Emilia Karpicka-Jaczak, prezes Fundacji Mała Straż. Spaliło się 90% domu, uratowana została tylko łazienka z kuchnią i jedno pomieszczenie, które również uległo zniszczeniu na wskutek zalania. Małgorzata Matyja, Łódzkie Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami. Z pożaru ratowały się 4 zwierzątka, 2 kotki i 2 pieski. Kora jest pieskiem, który żył zawsze na dworze, dlatego stwierdziliśmy, że nie będziemy jej zabierać, tylko zapewnimy jej tutaj dogodne warunki. Zrobiliśmy jej możliwość mieszkania w domu, wstawiliśmy do środka budę ze słomą oraz zrobiliśmy koiec bardzo, bardzo duży i ciepły. Zapewniliśmy pani Krystynie dach nad głową w postaci hotelu, w którym na tą chwilę mieszka. Mamy uzbieraną odzież, którą pani Krystyna otrzymała. Ludzie oddają różne rzeczy, które są im zbędne w postaci mebli. Na tą chwilę nie mamy gdzie ich trzymać, bo jest ich dużo. Mamy część materiałów budowlanych, ale to wszystko mało, żeby rozpocząć remont. Kącia moja, ach, jesteś, moje pieski, moje pieseczki. No daj tu mordkę, daj. A Kora sobie tutaj radzi, jak jest sama? Czy to jakoś sąsiedzi się zajmują? To znaczy tak, codziennie rano Kora ma przywożoną świeżą wodę. Po południu ma przywożone ciepłe jedzenie, które gotują również sąsiedzi, pomagają przyjaciele pani Krystyny, my. Zawsze ktoś tutaj jest u Kory. Jak również pani Krystyna, która pomimo tego, że jest, mieszka teraz daleko, stara się przyjeżdżać do niej prawie codziennie. Prawie codziennie. Czasem jadę do miasta, bo mam do załatwienia sprawy niezałatwione. Jak jeszcze mam czas, to przychodzę tu na działkę, a jak nie mam czasu, to przychodzę na drugi dzień. I tutaj jestem z pieskami i z kotkami, z pieskiem, bo jeden piesek jest u znajomych. W pierwszej chwili pomysłem jest to, żeby wyremontować pokój, który jest zalany, ale są całe ściany, ponieważ dom jest drewniany i był on ocieplony, jest otynkowany. Na pewno to jest bardzo duża inwestycja i na pewno warunki zimowe nie są warunkami sprzyjającymi, żebyśmy to na tą chwilę zrobili. Bardzo chciałabym tu wrócić, tutaj do moich zwierzątek i do mego domu. Czułabym się tu najlepiej. Tu mi było dobrze. Tylko się wszystko popsuło. Mam nadzieję, że jeszcze będzie dobrze. Jeśli ktoś z Państwa chciałby pomóc, prosimy o kontakt z Radiem Łódź. A z panią Krystyną rozmawiała Kamila Litman z Łódzkiej Rozgłośni Polskiego Radia.

Na 4 lata więzienia i 120 tysięcy złotych grzywny skazał Sąd Okręgowy w Nowym Sączu Mariana D., głównego oskarżonego w aferze podkarpackiej. Uznano go za winnego wszystkich zarzucanych mu przestępstw. Oskarżony sam przyznał się do winy i dobrowolnie poddał karze, dlatego wyrok zapadł drugiego dnia procesu. Na poczet kary orzeczonej bez zawieszenia sąd zaliczył mu areszt od kwietnia 2015 roku. Jego majątek, udziały w spółce paliwowej i dwa domy w Leżajsku został zajęty przez Urząd Skarbowy. Na ławie oskarżonych zasiadł też były wiceminister infrastruktury w rządzie PO Zbigniew R. W sprawie chodzi przede wszystkim o wręczanie i branie łapówek w postaci sztabek złota, gotówki i drogiego alkoholu. Co robić, gdy załamie się pod nami lód i jak pomóc, kiedy jesteśmy świadkami takiej sytuacji? Odpowiedzi na te pytania znajdą się wkrótce w darmowej aplikacji Pierwsza Pomoc. Dziś na jeziorze w bydgoskim Myślęcinku policjanci i strażacy kręcili filmy instruktażowe. Halo! Ratunku! Pomocy! Idziemy do ciebie! Utrzymuj się! Kręcimy dwie sytuacje, samoratowania i udzielania pomocy osobie, która jest pod lodem, ma problemy z wyjściem z przerębla. Ma to być taka forma, że oprócz treści, które będą przedstawiane w aplikacji, będzie również wizualizacja w postaci filmików, zdjęć, żeby wpłynąć na wyobraźnię. Aplikację Pierwsza Pomoc stworzyli policjanci i ratownicy medyczni z Bydgoszczy. Wkrótce będzie dostępna na smartfony. W należącym do Watykanu kościele świętego Kaliksta na rzymskim Zatybrzu urządzono tymczasową noclegownię dla bezdomnych, by mogli schronić się w dniach utrzymującego się w wiecznym mieście zimna. Mogą wchodzić do kościoła od 20 i pozostać tam przez 12 godzin. Papież polecił też, aby kościelne noclegownie otwarte były przez całą dobę. Przygotowano również termiczne śpiwory dla tych, którzy nie chcą opuścić swoich miejsc. Mogą oni także przenocować w samochodach Urzędu Watykańskiego, które zostawiane są na noc otwarte. To był skrót wiadomości, pełen serwis Trójki o 19. Sobota będzie pochmurna. Przelotne opady śniegu na Pomorzu Zachodnim mogą być bardzo intensywne, do tego silny wiatr powodujący zawieje, zamiecie śnieżne. W Rzeszowie, Kielcach jutro minus 2, w Katowicach, Krakowie minus 1, w Warszawie, Wrocławiu, Poznaniu, Bydgoszczy, Gdańsku, Szczecinie, Augustowie 0, w Białymstoku plus 1. Następne dni bez zmian. Od wtorku, uwaga, czeka nas ochłodzenie. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. To ja, święty Mikołaj, ale ten prawdziwy, biskup od potrzebujących. Namawiam do pomagania, nie do kupowania. Czy słyszałeś o stypendiach Fundacji Świętego Mikołaja? Otrzymują je dzieci, które mają talent i wielkie serce. Żeby rozwinąć skrzydła, potrzebują wsparcia. Dziś możemy im pomóc. Proszę o hojność. Wyślij SMS o treści POMOC pod numer 7545. Koszt 6,15 zł z VAT. Wszyscy operatorzy zrzekli się swojego dochodu. Zbiórkę SMS-ową w ramach akcji Święta Bez Granic wspiera także Radiowa Trójka. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Wyobraź sobie samochód, który przyciąga spojrzenia. Fascynuje, nawet gdy się nie porusza. Crossover łączący komfort napędu hybrydowego z przyjemnością prowadzenia. Wyobraź go sobie, albo lepiej, zobacz na własne oczy. Premiera przełomowej Toyoty CHR już 14 i 15 stycznia. Zapraszamy do salonów. Nowa Toyota CHR. Napędzana zachwytem. A niech to. Wszystko mnie ostatnio irytuje. Ciągle mi gorąco. Przytyłam i nie mogę spać normalnie już którąś noc z kolei. Co się ze mną dzieje? Spokojnie, to tylko menopauza. Dlatego nie czekaj i sięgnij po Duofem, suplement diety z unikalnym systemem dzień i noc. Składniki zawarte w Duofem łagodzą uciążliwe objawy menopauzy, zapewniając dobry nastrój w ciągu dnia i spokojny sen w nocy. Dodatkowo pozwalają kontrolować wagę i zachować młody wygląd skóry. Teraz w zestawie gratis. Atrofeminal, żel do nawilżania stref intymnych. Tej nocy w Media Expert od 18 do 21 nocne przeceny. Telewizory smart, laptopy, smartfony, AGD, setki produktów w super niskich cenach. Media Expert. Włączamy niskie ceny w sklepach i na mediaexpert.pl.

Elena Segera, Jodesin. Lessie, małpka Krystal czy wreszcie Szarik. Zwierzęcy aktorzy zdobywali, jak wiadomo, i zdobywają serca widzów. Od dziś na polskich ekranach prawdziwa opowieść o kocie, który uratował człowieka. W roli głównej występuje Bob, rudy kot. Zwierzęcy aktorzy często przechodzą do historii kina. Zna pani jakiegoś zwierzaka aktora? Ojejku, jaki to był tytuł? Rodzina, rodzina. I tam taki śliniak występował. To był, nie wiem, czy to bokser, czy to jakaś inna rasa. W historii kina zapisało się kilka takich zwierzęcych aktorów, którzy zdobyli serca publiczności. Łukasz Muszyński z filmu Webu. Jeden z nich to na pewno Ogi, piesek terrier Jack Russell, który wystąpił m.in. w filmie Artysta oscarowej produkcji. I po premierze tego filmu mówiło się, że Ogi w ogóle powinien dostać nominację do Oscara, nominację do BAFTY. BAFTA wystosowała oficjalne oświadczenie, w którym stwierdziła, że tylko ludzie mają szansę na nominację do jej nagrody, w związku z czym Ogi musiał się zadowolić pamiątkową gwiazdą w Alei Sław Hollywood, no ale to i tak całkiem nieźle. Puchatek. Komisarz Alex. Komisarz Alex. Komisarz Alex, no to jest najlepsze strzelanki na świecie. Lessie, małpa Chica z Tarzana. To jest fajne. Czy każde zwierzę może zostać aktorem? Musi mieć to coś. Edyta Sweklej z agencji zwierzęcych aktorów Doc Star. Musi mieć ciekawą urodę, albo ciekawą umiejętność, czy charakterystyczną cechę. Musi czymś spowodować jakieś wow. Rzadko szukamy psów na ulicy, chociaż zdarzyło nam się na przykład podczas pobytu w Zakopanem spotkać bardzo interesujące psy i zaproponowaliśmy im przystąpienie do agencji. W tym roku mieliśmy też fantastyczną psią kreację. To bulldog Nelly w filmie Patterson Jima Jarmusza. Nelly zdobył ciekawą nagrodę. To jest Palm Dog Award, przyznawana przez zagranicznych krytyków filmowych na festiwalu w Cannes dla najlepszych zwierzęcych aktorów. I w ogóle jak się wgryźć w ten temat, to nagle się okazuje, że zwierzęcy aktorzy no, mają jakby cały swój rynek. Mają swoje nagrody, tych nagród jest kilka. Część z nich jest przyznawana przed Oscarami. Mają swoich agentów, mają swoich treserów. Próbowałem też się wgryźć w stawki mniej więcej, ile może zgarnąć taki szeregowy zwierzak na planie. No i podobno w Polsce wygląda to tak, że na planie reklam zwierzak zarabia od 300 do 600 zł na dzień. Jeśli chodzi o szkolenie, z reguły trafiają do nas zwierzęta wyszkolone, z jakąś konkretną umiejętnością i nawet takie preferujemy, bo siad, waruj, powstań, podaj łapę, umie większość psów przynajmniej, jeżeli nie zwierząt. Natomiast muszą to być z reguły jakieś szczególne, niepowtarzalne umiejętności, jak umiejętność zawijania się w kocyk, albo robienia śmiesznych min, chodzenia na dwóch łapach. Są już gwiazdy, którymi określamy właśnie psy, które kilkakrotnie występowały, na przykład piesek z Grabki, piesek Daisy, suczka Zuri, są już bardzo tytułowanymi pieskami. Dziś do kin wchodzi film Kot, Bob i ja. Wokół tego filmu narosło wiele legend. Chodziła plotka, że prawdziwy kot Bob wystąpił w filmie, ale tutaj nie potwierdzam, nie zaprzeczam, nie udało mi się dotrzeć do informacji, czy tak rzeczywiście było, no ale jest rudy kot, jest absolutnie fantastyczny, zdobywa sobie serca zarówno bohaterów na ekranie, jak i widzów. Dzisiaj bardzo często Hollywood odchodzi od wykorzystywania żywych zwierzęcych aktorów na rzecz właśnie efektów komputerowych. Jeszcze jakiego ja zwierzaka mogę? No nie znam. A Szarik? No Szarik to pierwsza przecież gwiazda aktorska była. No, co to za porządki? Gdzie reszta załogi? Są wszyscy obywatele, pułkowniku. Widzę tylko czterech pancernych. Gdzie pies? Szarik. Co ciekawe, w Stanach Zjednoczonych funkcjonuje nawet dom dla zwierzęcego aktora emeryta, który znajduje się w jednym z parków rozrywki w Orlando, gdzie pupile między innymi biorą udział w pokazach dla dzieci o filmy ze zwierzętami, pytała Paulina Kozion. Za 16 minut 19. Tori Amos. Just remember, darling, all the while you belong to me. See the marketplace in old Algiers. Send me photographs and souvenirs. Just remember when a dream appears, you belong to me. I'll be so alone without you. magazyn motoryzacyjny w Trójce. Na trzecim biegu Tomasz Gorazdowski, witam. Śnieg za oknem, gdzieniegdzie nawet spory, jest zatem idealna pora, by porozmawiać jak jeździć się uczyć. Będzie też o specjalnym podejściu do kobiet, potencjalnych nabywców samochodów, no i wrażenia z testów. Na początek śnieg. Już spadł i już się tego nie zmieni. I znowu niektórzy powiedzą, znowu nie zdążyłem się podszkolić, znowu nie nauczyłem się tego czy owego, czego chciałem się nauczyć. I tak powiedzą ci bardziej świadomi swoich ułomności za kierownicą. Cała masa mistrzów kierownicy pozostanie w swoim przekonaniu, że wszystko wiedzą. Więc dziś do tych, którzy uważają, że mają coś niecoś do poprawienia. Czy pojawienie się na płycie poślizgowej, żeby potrenować, żeby przez kilka godzin się pouczyć, coś nam da? Krzysztof Hołowczyc. Bardzo dużo. Jestem w ogóle wielkim fanem doszkalania, bo zdobywając prawo jazdy tak naprawdę uczymy się zdać egzamin. I to jest przerażające, że wielu kierowców, którzy w końcu mają ten dokument, to nic nie potrafią. Są w zasadzie takimi kierowcami, którzy do tej dżungli wjeżdżają i zaczynają być atakowani z lewej, prawej i znając przepisy, a nie mając techniki jazdy, nie wiedząc podstawowych rzeczy często, są w pewnym sensie dla siebie niebezpieczni. Zauważyłem, że człowiek, który ma prawo jazdy, ma kompletnie niepoprawną pozycję za kierownicą, nie ma ergonomii, nie wie o podstawowych rzeczach, że za gwałtowny skręt nie pogłębi skrętu samochodu, czyli mówię, jak kierownicą często skręcasz, mówię, panie, ja skręcałem, ale on nie skręcał i do rowu wpadłem. To są rzeczy, których się uczy w normalnych krajach, ale jeżeli u nas kurs kosztuje 1000 zł, albo jak już lepsza szkoła 1200, to jak to zrobić? Pan instruktor marzy tylko, żeby spalić jak najmniej paliwa i nauczyć po tej trasie, po której będzie zdawał egzamin, tego delikwenta tu uważaj, tu lewa, tą linię nie przecinaj. No to jest przerażające, ale wiele szkół tak działa. Oczywiście nie chciałbym urażać, bo już są szkoły z pasją, szkoły, w którym rzeczywiście próbuje się wychować młodego kierowcę, ale według mnie ustawa, która by doskonalenie wprowadziła, dałaby szansę, żebyśmy mieli po prostu bardziej doświadczonych kierowców. Zanim jednak systemowe rozwiązania wejdą w życie, o ile wejdą, trzeba sobie radzić samemu, czyli podszkolić się. Od czego by to zacząć? W takich warunkach pogodowych może od awaryjnego hamowania. Mówi instruktor Szkoły Doskonalenia Techniki Jazdy Mieczysław Trzciński. Zacznę od żartu. Według prawideł hamowania awaryjne naszym zadaniem jest przede wszystkim złamać pedał hamulca i oparcie fotela. Czyli musimy wnieść jak najwięcej energii w kopnięcie pedału hamulca. Oczywiście przy hamowaniu awaryjnym używamy do tego również sprzęgło. Najpierw hamulec, potem sprzęgło, ewentualnie dwa przyrządy naraz, ponieważ jak zaczniemy od sprzęgła, to niestety nasz prywatny komputer zwany mózgiem, jakby zaczął od sprzęgła, to jest 0,4 sekundy. Od 0,4 sekundy do 0,8 sekundy. Jak zaczniemy od sprzęgła, to pomnażamy ten wynik o następne od 0,4 do 0,8 i w tym momencie samochód jadący 100 km na godzinę pokonuje odległość 30 metrów. I w tym momencie jakaś osoba znajdująca się na pasach jest po prostu nasza. Generalnie zawsze te hamowania awaryjne wykonujemy z włożeniem jak najwięcej ilości energii. Z hamulcami typu standardowego, jak i z hamulcami typu ABS. Te sprzęgło zawsze wciśnięte, ponieważ może nam zgasnąć silnik. Zanim go odpalimy, to ktoś na nas może najechać. Jak najszybciej, jak najmocniej pedał hamulca, potem sprzęgło i trzymamy do końca. Tak jest. Najpierw hamulec, potem sprzęgło, ewentualnie dwa przyrządy naraz. I trzymamy, aż się zatrzymamy. Jeżeli musimy gwałtownie się zatrzymać, ale widzimy, że nie ma szans zatrzymać się przed przeszkodą, która pojawiła się na przykład na drodze. Czyli musimy wykonać awaryjne hamowanie połączone z ominięciem przeszkody. Wciskamy hamulec, sprzęgło. Jeśli chodzi o samochód, który nie posiada systemu ABS, czyli ma standardowy system hamowania, trzymamy hamulec i skręcamy koła w kierunku, w którym możemy tą przeszkodę ominąć. Następnie puszczamy hamulec i staramy się ominąć tą przeszkodę. Jeśli chodzi o ABS, ABS nie blokuje kół przy hamowaniu. Przepraszam, na początku hamowania na chwilkę blokuje koła. I w tym momencie mamy zawsze sterowny samochód, przez co trzymając hamulec do oporu wciśnięty, skręcamy kierownicę i omijamy przeszkodę. Zainspirowała mnie informacja w zachodniej amerykańskiej prasie, że za oceanem Lexus decyzją odgórną zacznie się bardziej przykładać do kontaktów z klientami. Paniami. Piotr Kurpiński, jestem kierownikiem salonu Lexus Warszawa-Żerań. Że o kobiety należy dbać, to wiemy nie od dzisiaj i nie tylko w kwestii motoryzacji, ale w kwestii motoryzacji ostatnio wydarzyło się parę rzeczy, które mnie zainteresowały. Lexus zauważył, szczególnie za oceanem w Stanach Zjednoczonych, że warto o kobiety przychodzące do salonu, korzystające z samochodów zadbać. Większość panów, którzy podejmują decyzje, konsultują te decyzje z paniami i na koniec przeważnie tak się zdarza, że jest jeszcze odpowiedź, proszę pana, no ale ja muszę przyjść z żoną czy z partnerem. partnerką, żeby jeszcze zdecydowała. I panie w dużym stopniu decydują o samochodach. Staramy się tak obsługiwać klientów, żeby panie się czuły tutaj dowartościowane, żeby czuły, że my je szanujemy, że dbamy o ich potrzeby. Pani wiceprezes Lexusa na Amerykę stwierdziła, że nacisk na kobiety musi być położony większy. Zaczną od bardzo drobnych gestów, takich jak choćby wyłożenie pism kobiecych w poczekalni. Będą również zwracać uwagę na wygląd serwisantów. Czyli co? Elegancki, przystojny mechanik, lekko usmarowany smarem, żeby to dobrze wyglądało, to jest sposób i to jest metoda? Najbardziej. Podejście amerykańskiego rynku do kobiet kupujących samochody jest bardzo istotne, dlatego że to jest ogromna rzesza klientów. Osoba przychodząca do salonu, mówię o kobietach, te osoby będą się czuły w salonie dobrze, dowartościowane, co jest dla nas ważne, jest, mamy taką filozofię na całym świecie, także również w Stanach, omotenashi, czyli żeby się klient, który przychodzi do nas, czuł jak gość w naszym domu. Szczególnie w Stanach, bo tamten odsetek jest wyższy, 80% kobiet decyduje o kupnie samochodów w porozumieniu ewentualnie ze swoimi partnerami czy mężami. Kobiety chętniej są w stanie zmienić markę samochodu. Panie nie są tak przywiązane i nie są tak lojalne w stosunku do marki, czyli nie przywiązują się tak jak panowie. Nie jest bardziej sensowne w walce o kobietę klienta zrobienie samochodu albo zaprojektowanie go w sposób znacznie bardziej skierowany do kobiet niż do tej pory, a nie poprzez zabiegi marketingowe w salonie. Może należałoby pójść zdecydowanie dalej, zdecydowanie w pewnym kierunku i zrobić model stricte dla kobiet. Zapewne tak. Myślę, że to jest dosyć drogi zabieg dla producenta, bo jest to wyłączne dedykowanie samochodu do pewnej grupy. Ale i rynek jest potężny. Rynek jest potężny. To jest, uważam, bardzo dobry pomysł i można by zrobić wiele rzeczy, które by powodowały, że ten samochód rzeczywiście byłby dedykowany dla pań, czyli na przykład miejsce na schowanie torebki. Niezamarzający schowek na pomadkę. Na przykład. I często jeżdżą oboje tymi samochodami, czyli i pan, i pani. W związku z tym wykluczenie tego mężczyzny, jakby z tego, żeby prowadził ten samochód, albo żeby chciał go prowadzić, bo jeżeli on będzie taki wyłącznie damski, nazwijmy to tak, czy kobiecy, no to panowie często nie chcą wtedy wsiadać do ich samochodów. W miejscu na torebkę można zawsze przewieźć sześciopak. Można. Takie próby zrobienia samochodu tylko dla pań miały już miejsce i szału nie było, ale czasy się zmieniają, a potencjalnych nabywczyń pół świata. Nasz test. Dziś o samochodzie, o modelu, który na razie nie jest bardzo znany szerszej publiczności. Kia Niro. Jaka Kia? Nico? Niro, odpowiadam. Kia już jakiś czas temu przygotowała swój hybrydowy model. Takie coś pomiędzy kombi a SUV-em, miejski crossover. Zaczynając od gabarytów, wydaje się, że z zewnątrz to niewielki samochód, bo wielki nie jest, ale w środku miejsca jest naprawdę dużo. Nie będzie problemów z kolanami czy z głową zarówno z przodu, jak i z tyłu. Bagażnik ma od 427 litrów do blisko 1500 po złożeniu siedzeń, czyli przyzwoicie. Co się okazuje po zajęciu miejsca w środku? Dobre, wygodne fotele, dużo miejsca dla kierowcy też. Przejrzysta deska rozdzielcza, duży wyświetlacz umieszczony na desce centralnie, który obsługujemy dotykowo. Łatwy w obsłudze, logiczny, z bajerami, na przykład elektronicznym drzewkiem na wyświetlaczu, które ma coraz więcej zielonych liści, jak jedziemy oszczędnie i ekonomicznie. Jak nieekonomicznie, no to mamy jesień. Liście spadają. Drobne, ale miłe są udogodnienia. Podgrzewane fotele, podgrzewana kierownica, oj, to jakie teraz miłe. Adaptacyjny tempomat, dwustrefowa klimatyzacja. Silnik 1.6 benzynowy o mocy 104 koni mechanicznych. Mało, powie ktoś, i brzmi to faktycznie nie najciekawiej, ale... Mamy przecież jeszcze silnik elektryczny o mocy 43 koni. W sumie to daje w tym samochodzie naprawdę zadowalającą pracę. Przyspiesza samochód bez ociągania, szybko zwarcie, w trybie sportowym jeszcze chętniej. I choć oficjalne dane twierdzą, że sprinter to nie jest, w praniu, czyli w jeździe, wszystko pracuje tak jak powinno. Dwusprzęgłowa automatyczna skrzynia biegów jest za pan brat z silnikiem. Też pracuje bez zarzutu. No i przy okazji jest cicho, przyjemnie. Często faktycznie jedziemy szybciej niż nam się wydaje. Kia Niro jest oszczędna. To jedno z założeń samochodów hybrydowych. Spalanie w mieście wyniosło zaledwie 6 litrów przy naprawdę dynamicznej jeździe. No a to przemawia, szczególnie do portfela. Niestety, jak to hybryda, nie należy do najtańszych. No ale coś za coś, przynajmniej na razie. Fajnie się odnalazłem w tym samochodzie. Zdecydowanie jestem na tak. Na trzecim Bigo słyszymy się za tydzień i proszę uważać na drodze, a awaryjne hamowanie koniecznie trzeba przećwiczyć. Tyle,